देहि नित्यं अवध्यायम् देहे सर्वस्य भारत तस्मा सर्वाणि भूतानि नत्तम शोचितुमर्हसि। हे भारत, सर्वस्य देहे अयम् देहि नित्यं अवध्यश्च। सकल शरीरों में विद्यमान जो देही है वह नित्य है और वह अवध्य है। प्रकरण वशात अवध्य कह दिया, इससे पहले असली बात तो बता दी है। चारों भूतों कार्य हो नहीं सकता ना, अच्छेद्य मदाह्यो यम अक्लेद्य अशोषी वजह बोल चुके हैं। यहां प्रकरण युद्ध का है, अर्जुन को समझा रहे हैं, इसलिए बारंबार हंति घातेति अवध अवध्य यहां आ रहा है, इस तरह के शब्द प्रयोग हो रहे हैं। ये उपलक्षण इसलिए समझना चाहिए, सकल क्रियाओं का वह विषय नहीं हो सकता, किसी भी क्रिया का विषय नहीं हो सकता। तस्मात नैते भीष्मादीनि एव अपितु सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हमें भीष्म प्रमुख की बात कर रहे हो, इनको लेकर शोक नहीं करना चाहिए मैं नहीं कहता, बल्कि यही नहीं संसार भर के किसी भी भूत के वो लेकर के तुम्हें शोक नहीं करना। अतः एते सर्वे भीष्मादयः सर्वभूतांतर्गतत्वादेव। भीष्मादि कोई अलग थोड़े हैं, ये भी सकल भूतों में अंतर्गत है। जब सकल भूत ही आध्यासिक है और उसके लिए भी शोक नहीं करना है तो फिर भीष्मादि के लिए शोक क्यों करना, कहीं मित्र कन्या इस अंत में आकर के विशेष संज्ञा लेकर किंचित का नाम न ना लेकर के सर्वाणी भूतानि है। जब सर्वाणी भूतानि है वह अशोच्या खत्म इमे भीष्मादयः सोचा न तम सोचित रज में दिखा हुआ सर्प मर गया तो आदमी रोएगा क्या? सपेरा रोएगा? सपेरा, सपेरा जानते कौन? स्नेक चार्मर, वो होते हैं जो सांप इकट्ठा करते हैं। उसको एक बार स्वप्न हो गया कि स्वप्न में उसने एक रज्जु में सांप देखा और उसको पकड़ लिया, उस सांप को पकड़ लिया। सपेरा था, उसका स्वभाव है जहां सांप दिखे तो पकड़ लिया उसको, पकड़ लिया उसको। पकड़ के कुछ देर बाद वो स्वप्न चलते चलते थोड़ा स्वप्न में चेंज आया, कुछ फर्क हो गया। और अचल से दिमाग में हाथ में गिर में सांप पकड़ कहां गया है नहीं, तो उधर देखा रज्जु वही है, उस पर सांप मरा पड़ा। अरे तो साहब मैंने पकड़ा था उसको मारे, क्या वास्तव में वो सांप जो मरा है उस अशोक करने लायक है? वो एक तो सबसे पहले स्वप्नस्थ है, दूसरा स्वप्नस्थ रज्जु में कल्पित भी है, वो डबल आध्यासिक है ना, स्वप्न ही आध्यासिक है, स्वप्नस्थ रज्जु आध्यासिक है और रज्जु में विद्यमान सर्प भी आध्यासिक है, उसका मृत्यु भी आध्यासिक। उसी प्रकार भीष्मादि भी तो है। ये सारा ब्रह्मांड क्या है? आपके अंदर कल्पित एक स्वप्नवध है। उस स्वप्नांतरवर्ती कुरुक्षेत्र नाम का चीज है, हस्तनापुर नाम का क्षेत्र है, वह भी आध्यासिक है। उस कुरुक्षेत्र में रथ आदि जो बैठे दिख रहे हैं भीष्मादि, ये भी आध्यासिक है और इनका होने वाला मृत्यु भी आध्यासिक है। उसको लेकर तुम क्यों शोक कर रहा है? आध्यासिकत्व देव यथा सर्वाणि भूतानि न शोचाः तथैव इमे भीष्मादिोपि न शोचाः। तीसरे तस्मा सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भाष्यकार क्या कहते, देखिए देही मने शरीरी, देही मने शरीरी, ये जो शरीर का अभिमान करता रहा आज तक, वह शरीरी जीवात्मा कि तुम पदार्थ का शोधन कर रहे हैं ना, इसे उसी को मिलेना है। नित्या सर्वावस्था सुनित्य में सकल अवस्थाओं में वह देही निर्विक्री होकर के नित्य है। इसे सर्वावस्था सो निर्विक्रिय सन नित्यम भवति अवध्य, और यह शरीरी अवध्य भी है। क्यों? निरवयवत्वात् नित्यत्वाच्च, नित्यत्व हेतु में ले लिया अभी, निरवयत्वात् नित्यत्वाच्च, निरवय होने से और नित्य होने से। निर्वयत्वाद वही नित्य वास्तव में, नहीं तो सावय होगा तो अनित्य हो जाएगा। तत्र अवध्योयम, वह जो जिस विषय के बारे में आत्मा अवधि कहा गया है, कहां वो अवध्य है, किसके दृष्टिकोण में कह रहे हो आप अवध्य है वो? कहते देहे शरीर सर्वस्य, सभी का देह में, सभी का शरीर में रहने वाला अयम, यह देही शरीरी आत्मा अवध्य। क्यों? सर्वगतत्वात्। गौर हेतु दे दिया सर्वगतत्वात्, क्योंकि निरवय होने से नित्य है, नित्यत्वात् सर्वगत भी है। स्थावरादिषु स्थितोपि सर्वस्य प्राणिजात सिद्धे वध्य माने अपि अयम देहि न वध्यो यस्मा। स्थावरादिषु स्थितोपि, स्थावरादियों में भी स्थित रहने पर भी, सर्वस्य मने प्राणिजातस्य देह, सकल प्राण समूह का शरीर में, शरीर में नहीं लेंगे, शरीर का वध्य माने भी, वध होने पर भी, सपने पर प्राणिजातस्य देहे वध्यमाने अपि मने शरीरस्य नाशे अपि अयं देही, शरीरों का नष्ट होने के बावजूद भी यह देही जो आत्मा है न वध्यो, वध्य नहीं है यस्मात्, जिसलिए वध्य नहीं है तस्मात्। इसलिए भीष्मादीनि सर्वाणि भूतानि, देखो भाष्यकार जोड़ दिया ना, इसलिए भीष्मादीनि सर्वाणि भूतानि उद्दिश्य, इन सकल भूतों को उद्देश्य करके, न तुम शोचितुम अर्हति, तुम शोक करने लायक नहीं हो, क्योंकि सारे के सारे पदार्थ, भीष्मादि पदार्थ, सारा संसार आध्यासिक है। कहा? आपके अपने ही शरीरी देही में आध्यासिक है, क्योंकि नित्य है, सर्वगत है, निरवय है, इसी में कल्पित है। कल्पित वस्तु का नाश को लेकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, आध्यासिकत्व। इस प्रकार से अनार्य ज्येष्ठम की व्याख्या के पश्चात अब आरंभ करते अस्वर्ग्यम, अनार्य ज्येष्ठम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अब अस्वर्ग्यम की व्याख्या, अस्वर्ग्यम की व्याख्या मतलब क्या? अब तक अनात्मा में आत्मबुद्धि या आत्मा में अनात्म बुद्धि जो होती वह आत्म संबंधी मोह मात्र निवृत्त हुआ, लेकिन धर्म संबंधी मोह अभी निवृत्त नहीं हुआ, क्योंकि उसने जो श्लोकों को दिया, स्मृतियों को जब दिया, वहां उन सकल स्मृतियों में अधर्म में धर्म बुद्धि कर रखा है। वो जिनके लिए लागू होता है वो अलग ही विषय है, बहुत सारे चीजें तो सामान्य बात है, ब्राह्मणों ने अंतव्य, अरे ब्राह्मणों ने अंतव्य सामान्य है, यदि आतताइच्छेद ब्राह्मण अंतव्य, ये विशेष अपवाद है ना, वो अपवाद को ध्यान ही नहीं दे रहा है और सामान्य स्मृतियों को पकड़ के बोल रहा, और सामान्य स्मृतियां सामान्य धर्म है ना, वह वर्तमान तुम्हारी स्थिति के लिए वो क्या है? अधर्म है। उस अधर्म में ही धर्म बुद्धि करके वो युद्ध से निवृत्त हो रहा है। अब उसको बताना है तुम अधर्म में धर्म बुद्धि कर रहे हो और धर्म में अधर्म बुद्धि कर बैठे हो, इस मोह को दूर कर लो। क्यों ऐसे कहना पड़ रहा है? भाष्यकार देखो बहुत सुंदर अवतरण किसलिए दे रहे हैं, यह परमार्थ तत्व अपेक्षायाम शोको वा मोहो वा न संभवति इत्युक्तम। अब तक जो ग्रंथ आपने पढ़ा है इसमें क्या कहा गया? यहां पर परमार्थ तत्व की दृष्टिकोण से शोक या मोह संभव नहीं है, ये यहां तक कहा हुआ है। न केवल परमार्थ तत्व अपेक्षायाम एव, केवल परमार्थ तत्व की अपेक्षा से शोक नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, इतना ही नहीं बल्कि स्वधर्म दृष्टिया भी शोक मोह नहीं करना चाहिए, किंतु स्वधर्म विधि परमार्थ तत्व अपेक्षा शोक मोह तो करना नहीं है और स्वधर्म दृष्टिया भी शोक मोह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्ववर्ण का धर्म और स्व आश्रम के धर्म का पालन करने में, शास्त्र विहित धर्मों का पालन करने में आपको किसी प्रकार का शोक या मोह करने की जरूरत नहीं। आंख बंद करके करते जाओ, विधि है, आपको करना है वो करो, बस उसका नतीजा चिंता नहीं करना है, कर्मण्येवाधिकार से मा फलिशुदाचन स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ सिद्धि विंदति मानव। अपना कर्म है स्वधर्म बुधा स्वकर्म को करो, करके सीधा वो ईश्वर अर्पण कर देना, बाकी ईश्वर जाने। तो आपको न कर्म लिप्यते नरे में पहुंच जाओगे, उस स्थिति में पहुंच जाओगे। आपके द्वारा कृत स्वधर्म परिपालन से यदि किंचित पापांश भी है उसमें, वह भी आपसे लिप्त नहीं हो सकता है, संबंधित नहीं हो पाएगा। इसलिए पापानुविद्ध होने के कारण से कर्म का भय से, कर्म से दूर नहीं भागना है। पापानुविद्धता का भय से कर्म को त्याग कर नहीं भागना चाहिए, और विशेष रूप में मुमुक्षु को लिए तो अति आवश्यक है। तम एतम आत्मान ब्राह्मणा विविधिशंति यज्ञ न दान तपसा नाशक वृदारण्यक में कहा है। उस ब्रह्म को जानना है, ऐसे नहीं जान सकते वो पढ़ लिख कर कहीं जा करके। यज्ञ न दान तपसा अनाशक, यज्ञ दान तप उपवास सब करने पड़ेंगे, उस ब्रह्म को अनुभव करना है तो मोक्ष के लिए। कहां कर्म त्याग करने को बोल रहे हैं मोक्ष को, श्रुति है ये वृदारण्यक। तम एतम आत्मान ब्राह्मणा विविधिशंति यज्ञ न दान तपसा नाशक, जानना चाहते इस ब्रह्म तत्व को, इन साधनों को अपना करके, इन साधनों को त्याग के नहीं। अतएव कर्मों के त्यागना नहीं है, कर्मों के फल का त्याग निष्काम भाव से करना पड़ता है। वही अर्जुन को कह रहे हैं, जिस व्यक्ति को पूर्व प्रमाण तत्व का ज्ञान हो गया, सर्वम ब्रह्म इति ज्ञान हो गया है जिसको, उसको तो कुछ भी कर्म करना नहीं है, उसके लिए कर्म का निषेध है। जिसने सर्वम ब्रह्म करके जान लिया और उसको अनुभूति करने के लिए मन निध्यासन लगना चाहता है और उसके लिए कर्म और उपासना बाधक है तो त्याग सकता है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा नहीं है, अभी मुमुक्षु है, ज्ञान सिद्धि के लिए अंतंगन शुद्धि पूर्वक ज्ञान का सम्यक सिद्धि के लिए कर्तव्य मेव सर्वम कर्म वर्णाश्रमादिक, वर्णाश्रमादि में कई कर्मों को करना ही चाहिए। लोग का जानते इतना आप पढ़ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता है, तो कैसे समझ में आए, कैसे बैठेगा दिल दिमाग में? वर्णाश्रम धर्मों को तो बचपन से किए नहीं, अरे यहां आने के बाद चलो वहां जो बीत गया सो बीत गया, यहाँ आने के बाद तो सुधरो है कि नहीं? जब यहां जिस लिए आए हो उसके लिए जो जो जरूरत हो तो अपनाना पड़ेगा ना। आप सुनने से मत ब्रह्म ज्ञानी हो गया, सोचकर सब छोड़ दिया, ऐसे कैसे होगा? यही हो रहा है, वेदा सुन लेते हैं, अपना ब्रह्म ज्ञानी मान लेते हैं, सब कर्म त्याग, सब प्राण कर्म सामने चल रहा है, मेरा महंत बनना मंडलेश्वर बनना भी प्रार्थक्रम है, और भागना दौड़ना भी प्रार्थक्रम है, ऐसा बोलते दुरुपयोग करते हैं। और तर्क करेंगे तो फिर उसमें वो उनका कुतर्क उनके पास बैठा रसप रहता है उनके पास, आपको दिखता है ऐसे ऐसे बोले, जैसे कहो गया उनकी कोई कमी दिखा गया ऐसी ऐसे कैसे हो रहा आपसे ब्रह्म ज्ञानी होकर, ऐसे कैसे शास्त्र तो कहता है ऐसे ऐसी चीज का होता नहीं है प्रार्थक्रम ब्रह्म ज्ञानी का, तुमको ऐसे दिख रहा तुम गलत देखते हो, डांट देते हो। इसलिए सतर्क कर रहे हैं भगवान जो है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुक्ष को अपने अंतगुण शुद्धि पूर्वक ज्ञान सिद्धि के लिए कर्तव्य है। इसलिए अर्जुन तुम इस परमार्थ तत्व को सुनने के बाद अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी नहीं समझ पा रहे हो, ब्रह्म स्वरूप का अनुभूति नहीं कर पा रहे हो, अतिव अभी भी तुम उदासीन खिन्न होकर के बैठे हुए हो, इसका मतलब है तुमको मुमुक्षु मान करके हम कह रहे हैं स्वधर्म का पालन करो। श्रेय अस्यात निश्चित ब्रूही तन में, पहले कहा था ना जो श्रेय है आप मुझे वो बताइए कि मैं जो समझ रहा हूं क्या, न च श्रेय न पश्यामी हत्वा स्वजनम आहवे, मैं जिस युद्ध को श्रेय नहीं मान रहा हूं, मुझे नहीं दिख रहा है इस युद्ध में किसी भी प्रकार का श्रेय, क्योंकि इसमें स्वजन का वध है, ये उसका तर्क थे ना पहले। और अरे भी कहा दिया अंत में ये श्रेय अस्यात निश्चितम ब्रूहितन में, जो श्रेय होगा वो आप मुझे बताओ। तो भगवान सोच रहे हैं, देखो एक तो कह रहा है वो युद्ध मेरे लिए श्रेय नहीं दिख रही युद्ध में, और उधर कह रहे मेरे को श्रेय बताओ, और मैं कहूंगा से तुमको युद्ध करना, यही श्रेय है तुम्हें, तो मानेगा कैसे आदमी? यदि व्यक्ति दुराग्रही है, पहले जान निश्चय कर लिया ये चीज जो है धर्म नहीं, आप कहो उसको नहीं यही धर्म है तो मानेगा क्या? अंदर दुराग्रह बैठा हुआ है ना, वो मान नहीं सकता, तो समस्या होगा फिर। तो इसलिए भगवान इसको बड़े युक्ति से जवाब देते, ऐसे कहने से सीधा फायदा नहीं है उसको, क्योंकि उसको उसको समझाना किस तरीके से है उसके शब्द से पकड़ना पड़ेगा। उसके शब्दावली क्या था? न च श्रेयो अनुपश्यामी आह कतम हत्वा स्वजनम, ये कहा ना उन्होंने हत्वा स्वजनम, वही भगवान पकड़ते उसको। ऐसे कौन सा शास्त्र है जिसमें कहा है युद्ध में स्वजन हत्या से पाप होता है? कहा है क्या कहीं? कहीं नहीं। क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए, उस युद्ध में आया हुआ व्यक्ति स्वजन है या परजन है या शत्रु से कोई लेन देन नहीं है। जितनी भी श्रुति श्रुति एक नीचे दे रहे हैं, इसलिए इसमें श्रुति है ये युद्धन्ते प्रधनेषु शूरास्ते, श्रुति जो युद्ध करते हैं प्रधानों में वे निश्चित रूपेण अत्यंत शूर है। यहां वे स्वजन परजन का भेद किया गया? कुछ नहीं किया। और स्मृतियां देखो नीचे दे रहे हैं सारे, मधुसूदनी क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र प्राणी प्रदंडवान निर्जित्य पर सैन्यानी क्षितिम धर्मे न पालये, पराशर स्मृति। क्षत्रिय को प्रजा की रक्षा करते हुए शस्त्र प्राणी हो पानी होकर के हाथों में शस्त्र को धारण किया हुआ सम्यक प्रकार से दुष्ट प्रजा को दंडित करते हुए निर्जित्य पर सैन्यानी, कोई भी पर सैन्य वह मतलब अपने स्वजन है या शत्रुजन है उसे कोई लेन देन नहीं, पर सैन्य आ गए है चढ़ाई चढ़े हुए, उस सैन्य को जीत करके क्षितिम धर्मे न पालय, पृथ्वी को धर्म से पालन करनी चाहिए। मनु भी कहते क्या? समोत्तमाधमयी राजा, सम उत्तम अधमयी राजा चाहूत पालयन प्रजा न निवर्तेत संग्रामात क्षात्रम धर्म अनुस्मरम, क्षात्रम धर्म अनुस्मरण। देखिए बहुत सुंदर है स्मृति, सम उत्तम अधम ही, ये नहीं देखना कि ब्राह्मण है क्षत्रिय वैश्य कोई लेन देन नहीं, सम हो, सम स्व समान जाति हो, स्व उत्तम जाति हो, स्व अधम जाति वाला हो, उसे कोई लेन देन नहीं, सबके साथ लड़के जितना है, ये क्षत्रिय का धर्म है। आहूतश्चेत, यदि उन्होंने आप स्वयं जगह जुर्सी में चढ़ाई करो वो गलत है, वो अगला लोभवश आकर आकर के आप पर चढ़ाई करे तब आप उसे लड़ाई कीजिए, पीछे मत हटिए। पालयन प्रजा न निवर्ते, तो प्रजाओं का पालन करता हुआ वह संग्रामात न निवर्ते, तो संग्राम से निवृत्त नहीं होनी चाहिए, ये क्षात्र का धर्म है, यह अनुस्मरण किया हुआ है, क्षात्र अनुस्मरण करते हुए वह निवृत्त नहीं होना चाहिए। संग्रामेश्व निवर्तित्वं प्रजानांचैव पालनं शुश्रूषा ब्राह्मणानांच राज्यश्रेयस्करं परं, पूछा ना वो हैं यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहितं मे, क्या श्रेयस्कर रहे क्षत्रिय के लिए, वो मनुस्मृति बोल रहा है। देखो क्या क्या चीज है, कहते कि भाई सबसे पहले संग्रामेशु अनिवर्तित्वं, संग्राम से निवृत्त न होना पहला क्षात्र धर्म है। दूसरा प्रजानां चैव पालयन, प्रजाओं का सम दृष्टि से पालन करना। तीसरा कहते हैं कि ब्राह्मणांच शुश्रूषा, ब्राह्मणों की वेद आदि अध्ययन करने में उनके गुरुकुलों में आवश्यक धनादि को देकर के उनकी सेवा करना, यही राज्य परम श्रेयस्करम, केवल श्रेय नहीं परम श्रेयस्करम, इससे अधिक श्रेयस्कर कुछ भी नहीं हो सकता। राजशब्द से क्षत्रिय जाति मात्रवाची, ये सब जगह में समझना, राजशब्द से कोई राजा हो, मैं तो राजा नहीं हूं, युधिष्ठिर राजा है वो लड़े, ऐसा अर्जुन तर्क दे सकता है ना, अरे स्मृतियां तो कर राजा को लड़नी चाहिए, हम तो राजा नहीं है, राजा या तो युधिष्ठिर या तो दुर्योधन, तो अपने अपने लड़ते रहे, मैं क्यों लड़ू? तब कहते नहीं, राजशब्द इन सभी स्मृतियों में क्षत्रिय सामान्य का वाचक है, अतः अर्जुन को भी यह लागू होगा, केवल राजा कोई नहीं। क्षत्रिय जाति मात्रवाचित स्थितम अवेष्टिकरण, एक अवेष्टिकरण न्याय मीमांसा में वहां निर्णय दिया राज शब्द राजा राजस्वीय ने जेता आया है, वहां राजा राजस्वीय ने जेता मतलब क्या, जो राजा है वही राजस्वीय कर सकते क्या, बाकी क्षेत्र क्या करेंगे, उनको अधिकारी नहीं राजस्वीय करने, जो राजा बनना चाहता है उसके लिए राजस्व कर सकता है ना, फिर किसको अधिकारी नहीं, राजा बनने के बाद करेगी क्या जरूरत रह जाएगा उसको। इसलिए वहां से विचार किया अवेष्टिकरण न्याय में, निर्णय दिया कि नहीं नहीं राज शब्द इत्यादि शब्दों से तत् जाति को ही लेना पड़ता है। तेन भूमिपाल से वयम धर्म इति न भ्रांति भ्रमितव्यम, उदाहरण वचने भी क्षत्रिय ही क्षात्र धर्म इति च, क्योंकि क्षत्रिय ही ऐसे कहा है पाराशर स्मृति में, और क्षात्र धर्म मनुस्मृतिकार ने भी क्या कहा था, क्षात्र धर्मम अनुस्मरण, इसका छात्र शब्द भी जगत प्रयोग हुआ स्मृति में, लिंगम तस्मात क्षत्रि युद्धम प्रशस्तो धर्म यदि साधु भगवता विहितम, सम्यक कहा है भगवान ने यहां पर युद्ध लड़ने के लिए जो कह रहे हैं, स्वधर्मम अपचावेक्ष्य न विकंपित मर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाश्रयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, स्वधर्मम अपचावेक्ष्य। अच्छा, अपने धर्म का भी स्वधर्मम अपि आवेक्ष, स्वधर्म के बारे में भी चिंतन करके विचार करते हैं, देखने पर विचार करने पर न विकंपितुम अर्हसि न शोच तुम अर्हसि, तुम शोक करने लायक नहीं हो, क्यों धर्म्याद्धि युद्धात, युद्ध कैसा है ही मैंने यस्मात, श्रुति का द्योतक है जो श्रुति मैंने बोला था ही मैंने यस्मात श्रुतिर्भवति ये युद्धन्ते प्रदरे शिशुरास्ते, ये श्रुति है इसीलिए धर्म्यात् युद्धात् धर्माद् अनपेतं इति धर्म्यम्, जो धर्म से हटा हुआ नहीं है ऐसे का नाम धर्म्य, उस युद्ध से तारस युद्ध से श्रेय अन्यत् क्षत्र सुनिवते, उससे बढ़कर कोई अन्य श्रेय क्षत्र के लिए हो नहीं सकता। यहां पर छ एक अभ्य है ना बीच में, चावेक्ष चू अर्थ में और ही यस्मात अर्थ में, किंतु इसलिए करना पड़ता है तू च को त्रिवर्तन कर रहे ना, जो भाष्यकार ने कल संकेत कर दिया था पारमार्थिक दृष्टिया पारमार्थत्वपेक्ष न किंतु सुदृढ़ पेक्ष शोचित अर्थ विच्छेद न, उसके लिए च बोल तू कि स्वधर्म दृष्टिया भी तुम शोक नहीं कर सकते, स्वधर्मम अपि स्वस्य धर्म इति स्वधर्म ऐसा नहीं ले रहे हैं, स्वधर्म इति स्वधर्म क्षत्रियस्य धर्मो युद्धम, स्वधर्म इति स्वधर्म स्व से यहां आत्मीयत्व, स्व शब्द का क्या होता है आत्मा आत्मीय धन और ज्ञाति चार होता है, इसे स्वस्य सृष्टि नहीं करना पड़ा इनको, क्योंकि स्व से आत्मा लोगे तो स्वस्य करना पड़ेगा आत्मा ना करनी पड़ेगी, और स्व से आत्मीयत ले लो तो आत्म संबंधी धर्म अर्थात अपना जो क्षत्रिय का धर्म, स्व हो गया कौन क्षत्रिय, उसके संबंधी क्या होगा आत्मीय तत्व उसका धर्म, स्व से आत्मीय अर्थ मिलेगी तभी समास हो सकता है, स्व से आत्मार्थ ले लोगे तो षष्ठी करनी पड़ेगी स्वस्य धर्म स्वधर्म, जिसको बाद में व्याख्या करते बोला ही भाष्यकार ने क्षत्रियस्य धर्म षष्ठी किया ना वहां पर उन्होंने, कुछ संकेत कर दिया स्व जो प्रतिमान प्रयोग कर रहे हैं वो आत्मीय अर्थ वाला स्व लेना है, आत्मा ज्ञाति और धन ये तीन अर्थ वाले को नहीं लेना, तभी समास होगा स्व धर्म इति स्वधर्म, देखने में कर्मधारय समास है लेकिन छिपावा पर आत्मीयत्व के कारण से षष्ठी छिपी हुई है, इसलिए कह दिया अर्थ व्याख्या करते हुए क्षत्रियस्य धर्मो, क्या है वो युद्धम, ये क्षत्रिय का धर्म, तमपि अवेक्ष्य उसे भी विचार करके देखते हैं उसकी दृष्टिकोण से भी, तम न विकम्पितुम प्रचलित प्रचलितुम नारसि, तम न विकम्पितुम, तुम जो है कंपित होने अर्थात प्रचलित होने और संशयग्रस्त आदि होकर के तुम जो है इस तरह शोकग्रस्त जो हो रहे हो उसकी योग्य तुम नहीं हो नारसि। धर्म्यात क्षत्रिय स्वाभाविक धर्म, धर्म्यात का मतलब क्या, क्षत्रिय का जो स्वाभाविक धर्म है, यहां भी स्वभाव इति स्वभाव, स्वभाव इति स्वभाव, तत्र भव इति स्वाभाविक, ऐसे अर्थ लेके भाषा को घटाना पड़ेगा तब पूर्वोत्तर अन्वय हो जाएगा। स्वाभाविक धर्मात आत्म स्वभाव्यादि, क्योंकि तुम्हारा अपना क्षत्रियों का स्वभाव होने से, क्या आत्म स्वाभाविक मैंने क्षत्रिय स्वभाव, आत्मा से शब्द का अर्थ है क्षत्रिय, क्षत्रिय का स्वभाव से ही अभिप्राय, ये इसका अभिप्राय। तच्च युद्धम पृथ्वी के द्वारे धर्मार्थम प्रजारक्षणार्थम चेति, और वह युद्ध पृथ्वी जय द्वारा धर्म के लिए और प्रजारक्षा के लिए हो जाता है, अतएव धर्मात् अनपेतम इति धर्म्यम, इसलिए इसको हम कह रहे धर्म से वो हटा नहीं है, अनपेतम परम धर्म्यम श्रेष्ठ धर्म है। तस्माद् यस्माद् ऐसा है इसलिए तस्माद् धर्म्याद् युद्धात्, उस धर्म रूप धर्म से हटा हुआ नहीं ऐसे इस युद्ध से श्रेयो अन्यत् क्षत्रिय सन्विदते, इससे भी ज्यादा श्रेय करो क्षत्रिय के लिए नहीं है। तो विचार देखिए, यहां कुछ लोग इनका कहना है भगवान ने भले पहले आत्म तत्व का चिंतन दे दिया आत्म संत का मोह निवृत्ति करने के लिए, उसका असर अर्जुन पर क्यों नहीं पड़ा, ब्रह्म ज्ञान का उसका बीज है कि वो चाहता ही नहीं था निश्रेय को, जब निश्रेय को चाहता ही नहीं, जब ब्रह्म ज्ञान को चाहता ही नहीं, उसको सुना भी तो कहां से उसके अकल में कुछ घुसेगा, फिर चाहता क्या था, उसने कहा श्रेय निश्चितम ब्रूहितन में श्रेय को चाह निश्रेय को नहीं चाह, श्रेय प्रेय और निश्रेय, प्रेय तो उत्कृष्ट कोटि हो गया, प्रेय से उत्कृष्ट कौन है श्रेय है, श्रेय से उत्कृष्ट कौन है निश्रेय, नहीं नहीं नहीं हाँ उपसर्ग की महिमा तो क्या कर देता है, आकाश पाताल का अंतर कर देता है, ऐसे है लेकिन वास्तव में नहीं है, वास्तव में नहीं, क्योंकि देखिए यहां पर भी श्रेय कहकर क्या बोलेंगे आगे, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग द्वारा पावर क्यों श्रेय हो गया ना, यही अंतर करना पड़ेगा अब कि श्रेय बोल करके स्वर्ग द्वारम कह रहे हैं, यही तुम्हारे युद्धा श्रेय अन्यत न विदते कथम स्वर्ग द्वारम, इस युद्ध से श्रेय कुछ नहीं है तुम्हारे लिए क्योंकि यह तुम्हारे स्वर्ग द्वार खोल रखा है, पूर्वोत्तर भाई ये वीरों का क्षत्र स्वर्ग क्षत्रिय स्वर्ग के लिए ये आर्गुमेंट है, नहीं नहीं नहीं वो आर्गुमेंट का अलग अर्थ हम बताएंगे आपको, क्योंकि उस आर्गुमेंट का पीछे क्या है, क्यों यहां आपने कहा पृथ्वी जय द्वारे ना भाषण करें ना, ये जो श्लोक है विजय होने पर की बात है, तब अर्जुन कहेगा मान लो मर जाओ तो स्वर्ग द्वार मत आओ, तब जीतोगे तो भी श्रेय है हारोगे तो भी श्रेय है, वीर स्वर्ग हारने पर वीर स्वर्ग बना ना वो भी श्रेय है ना, असंबद्ध नहीं है ये पूरा एक प्रकरण है, अस्वर्ग्यम की व्याख्या हो रही है, शुरू में कह दिए थे प्रकरण पूरा अस्वर्ग का चल रहा है, ये जो श्रेय है तुम्हारे लिए या युद्ध जीतने पर तो प्रजा रक्षार्थम धर्मार्थम राज्यपालनार्थम हो गया, हारने पर वीर गद्दी मिलेगी स्वर्ग अपावृतम भवति एतदेव श्रेय न तो ततो अन्यत् न श्रेय भवति, ये पूरे एक प्रकरणान्वय करना पड़ेगा, इसे स्वर्ग द्वार स्वर्ग भी श्रेय कोटि में ले रहे हैं यहां पे, और यही वो उसके दिमाग में भी शुरू से वो कह रहा है उसके सारा तर्क जाल जो पीछा है इसके विरुद्ध अस्वर्गीय की स्थिति में जो भाष्कर भगवान ने कहना पड़ा, उसके सारा तर्क क्या है? नरकाय वास। उस करने के नहीं स्वर्ग द्वार महाव्रतम, नरक में जय नहीं जाएगा, तू जीतेगा चाहे हारेगा, किसी भी हालत में नरक नहीं जाना है तुमको, तो स्वर्ग मिलना है। इसे उसकी भी दृष्टिकोण से जो था उसके अनुसार जवाब जो आ रहा है उस पर विचार करके देखते हैं तो श्रेय से तात्पर्य होता है स्वर्ग आदि प्राप्ति। अच्छा प्रे कर क्या करना पड़ेगा फिर? स्वर्ग से निकृष्ट जितना भी है वो प्रे हो जाएगा। वहां तो विभाजन किया है ना, वहां तो विभाजन किया, इसलिए वहां पर उसमें अंतर्भाव मानना पड़ेगा। श्रेय में ही निश्रेय को अंतर्भाव करके कह दिया जा रहा है, जहां भेद कर रहे हैं वहां तो अलग अलग लेना पड़ेगा तीनों। श्रेय के तो अन्य श्रेय न विद्यते कह करके स्वर्ग द्वार के साथ जोड़ रहे हैं, श्रेय को स्वर्ग द्वार के लिए संबंध बना रहे हैं, ये नहीं बन सकेगा। और निश्रेय से कथन करने के अलग से कथन किया, उसके बाद स्वधर्म कोटि में श्रेय शब्द को ला रहे हैं, ये भी विलक्षणता है ना। परमार्थ तत्व के प्रकरण समाप्त हो गया, उपसंहार करने के बाद श्रेय शब्द ला रहे, वहां कहीं भी श्रेय शब्द नहीं लाया, परमार्थ तत्व की व्याख्या काल में कहीं श्रेय शब्द नहीं आया। और यहां कह रहे तुम्हारा जवाब जो था न च श्रेय अनुपश्यामी स्वजनम आहवे, वो अभी आहव को श्रेय मान रहा है ना युद्ध को, और इस युद्ध में मैं श्रेय को नहीं देख रहा हूं। और पूछा उसने ये श्रेय से निश्चित रूहितन में, मुझे श्रेय को बताओ। उसके समय भगवान क्या कह रहे हैं? स्वधर्मम श्रेय युद्धम तच्च स्वर्ग द्वारम पावृतम, ये परस्पर में हो रहे हैं, इसलिए स्वर्ग को श्रेय कोटि में ले रहे हैं। इसे हमें तीन विभाग करना पड़ेगा, ऐसे प्रकरण जब मिल जाते हैं तो प्रे प्रकरण अलग, श्रेय प्रकरण अलग, निश्रेष प्रकरण अलग। और इसलिए उन लोगों का तर्क है कि अर्जुन ने निश्रेष को चाह ही नहीं था। अच्छा सब परमार्थ उपदेश सुनने के बाद वो यूं बैठा हुआ, कुछ नहीं रिएक्शन है, कोई फर्क नहीं, जैसे आप लोग हैं सारा ब्रह्म ज्ञान सुनने के बाद वैसे के वैसे रहता है, चाहते चाहते नहीं, नहीं अर्जुन जैसे है। अर्जुन चाहता ही श्रेय था, उसके बारे में ही उसकी चिंतन पूरा चल रहा है। अब भगवान इसने श्रेय कहीं आरंभ किया, और श्रेय क्या है? स्वर्गीय ही श्रेय है, ये आप